sprzedawała zamożnym ludziom obrazy. No i sama miała wspaniały trzypoziomowy apartament w bardzo ekskluzywnym miejscu przy Rimeszę 7. Tam zapraszała towarzystwo, societę i oczywiście trochę artystów, ale bardziej jej zależało na zamożnych ludziach. I to było mieszkanie wraz z pracownią zjawiskowe. Do tego stopnia było wówczas modne, że reprodukowano, robiono zdjęcia i reprodukowano te zdjęcia w lifestyle'owych pismach. No a także sama Tamara pokazała się. Pokazała się w Zielonym Bugatti, o tym mówiliśmy już miesiąc temu. A także w tym samym roku zrobiła okładkę, bo i autoportret w Zielonym Bugatti i ten obraz, o którym chcę powiedzieć, to były okładki do pisma. Taka słynna jest okładka, gdzie pojawia się dziewczyna, to już nie jest autoportret, w czerwonym golfie z kijkami narciarskimi na tle śniegu. I to była również bardzo modna wówczas dziewczyna. Kim była modelka? Bardzo bliską Tamarze przyjaciółką, taką od serca, a nawet można powiedzieć więcej, to była jej kochanka, Ira Pere. Ira była modnie ubrana, ale przede wszystkim uprawiała modny wówczas sport, czyli jeździectwo na nartach. Tamara także bardzo lubiła sporty, ale nie przesadzajmy, nie do tego stopnia. Ona wolała siedzieć za kółkiem swojego Citroena, czy to nie był Citroen, czy Renault, już nie pamiętam, bo nie Bugatti na pewno. W każdym razie Tamara jako osoba super modna bardzo starała się, żeby i siebie wystylizować i całe swoje otoczenie. A więc skoro jesteśmy w Paryżu, to dajmy jeszcze jeden utwór o tym mieście. Sur nous peut s'effondrer et la terre peut bien s'écrouler. Ne m'importe si tu m'aimes, je me fous du monde entier tant que l'amour inondera mes matins. Que mon corps frémira sous tes mains, que ma barbe les problèmes, mon amour, puisque tu m'aimes, j'irai jusqu'au bout du monde. Je me ferai teindre en blonde si tu me le demandais. J'irai décrocher la lune, j'irai voler la fortune si tu me le demandais. Je renierai ma patrie, je renierai mes amis si tu me le demandais. On peut bien rire de moi, je ferai n'importe quoi si tu me le demandais. Un jour, la vie t'arrache à moi. Si tu meurs, que tu sois loin de moi. Tamara chyba byłaby zachwycona tą pieśnią, tym wspaniałym hymnem na cześć miłości, bo bardzo była skorą do i większych, i mniejszych miłostek. Ale przede wszystkim Edith Piaf to była też postać sceniczna, wykreowana przez samą siebie. A jak kreowała się Tamara? Bo już mówiłyśmy parokrotnie o tym, że to była osoba, która posiadała umiejętność stworzenia, no może materiał wyjściowy nie był najgorszy, no ale jednak dodała co nieco do tego obrazu, który dała jej natura. A o tym no ponownie Ola Kaczkowska i Maryza Łębicka. Zadałam Marysie, czyli prawnuczce Tamary, pytanie przy okazji self-image, czyli autowizerunku. Czy Tamara odnalazłaby się w naszych teraźniejszych czasach, na przykład w social mediach? Tamara would for sure be an Instagram star. Ależ oczywiście, byłaby gwiazdą Instagrama, może jakiegoś programu nawet w telewizji. Ona zawsze wiedziała, do czego służą media. Wtedy przecież zawsze miała najlepszych fotografów. Madame Doham, Maria Camusi. I kiedy miała udzielić jakiegoś wywiadu, to nie dawała się fotografować byle komu. Zawsze miała przy sobie gotowe odbitki z autografem i takie właśnie, na których wyglądała tak, jak chciałaby była widziana. Była wystrojona, upozowana, umalowana i emanowała siłą. Takie właśnie przekazywała do redakcji, do wywiadów. Możliwe, że nauczyła się tego podejścia w Hollywood, ale rozumiała, że to jest część jej siły, więc na pewno byłaby na Instagramie, byłaby gwiazdą. Tamara była bardzo doinformowana, codziennie rano przeglądała prasę, 3-4 magazyny, 3-4 gazety i to w różnych językach, żeby wiedzieć, co się dzieje na świecie. Kochała modernizm, fascynowała ją architektura Nowego Jorku. Koniec końców pojechała do Nowego Jorku w 1929 roku. I zawsze goniła za tym, co było nowe i świeże. Szybkie samochody, o to przede wszystkim. Jak to się mówi teraz, była na czasie i wiedziała, że to jest połowa jej sukcesu. To, jak świat ją widzi, jako silną, niezależną kobietę. Myślę, że to też jest powodem takiego manewru. Może chciała się obronić samą siebie, no poza oczywistą potrzebą sprzedawania obrazów. Każdy chciał mieć kawałek Tamary. And those days are back. I te czasy wróciły, prawda? In some ways, i to yes, prawie sure. 100 lat później, co jest niesamowite. I moja wizyta w Polsce to wyraźnie pokazała, że teraz znowu każdy chce mieć kawałek Tamary u siebie w domu. Nie spodziewałam się takiej ilości wywiadów, których udzielałam, takiej ilości wspaniałych ludzi, których poznałam podczas tego pobytu w Polsce, którzy naprawdę chcą wiedzieć o niej więcej. To jest po prostu wspaniałe obserwowanie, jak ludzie ją nadal kochają, jak zakochują się w niej od nowa, jak ona nadal inspiruje, jak wiele osób chce wiedzieć o niej więcej i ciągle więcej. Szczególnie młodzi ludzie, którzy kontaktują się ze mną przez social media. Niedawno rozmawiałam z młodymi aktorami z Broadwayu, bo szykowany jest musical o Tamarze, opóźniony ze względu na pandemię. Łempicka musical. I ci młodzi ludzie, mający zaledwie po 20 kilka lat, nigdy wcześniej nie słyszeli o Tamarze. A teraz są nią po prostu zafascynowani. Zakochani w niej. The young actors, you know, in their very early 20s, many of them had never heard of Tamara before, but after this they did, and a lot of them researched, and they're like, again, the fascination, and they fell in love with her, the passion that she creates. Ta pasja, którą ona nosiła w sobie. No i to jest chyba najważniejsze, że Tamara ciągle inspiruje. Po rozwodzie z Tadeuszem Łempickim, bo do niego doszło, Tamara nie była mu wierna i Tadeusz Łempicki nie bardzo lubił, żeby jego żona przychodziła zbyt późno do domu, a jeszcze wcześniej wychodziła sama. No i proszę państwa, po tym rozwodzie Tamara przeżywała kryzys, miała depresję, ale szybko się odnalazła dzięki sztuce, dzięki malarstwu. W 1933 bodajże, nie wiadomo do końca, czy to było 33, czy trochę wcześniej, oświadczył jej się bogaty wdowiec Raoul Kufner, baron Raoul Kufner. Tamara początkowo go odrzuciła, twierdząc, że teraz to jest u szczytu powodzenia i nie ma czasu na takie drobiazgi jak małżeństwo. Ale jednak później te oświadczyny przyjęła i w 1934 odbył się ślub, drugi ślub Tamary z baronem Raoulem Kufnerem. Oni się doskonale dogadywali. wiedzieli, do czego służą pieniądze. No cóż, ale już pod koniec lat 30. w Paryżu zaczęło być gorąco i to z innego powodu. Z powodu tego, że państwo Kufnerowie, także baron Kufner był pochodzenia żydowskiego, obawiali się o siebie. Pojechali najpierw do Nowego Jorku. Ta Ameryka to było z takimi przystankami. Najpierw miał to być Nowy Jork, a właściwie celem była Hawana. No i cóż, pobyli w Nowym Jorku przez czas jakiś, a potem dopiero przenieśli się do Los Angeles, a tak dokładnie to do Hollywood, gdzie Tamara znowu święciła towarzyskie triumfy. Niestety już nie artystyczny, zmieniła się bowiem moda, no ale spróbujmy popłynąć z nimi do Nowego Jorku. George Gershwin i fragment Rhapsody in Blue. Zanim pojedziemy dalej tropami oczywiście Tamary, to winnam państwu wyjaśnienie informacji, kto to grał. To był Leonard Bernstein, który zarówno dyrygował orkiestrą, jak i zasiadał przy fortepianie. Proszę państwa, ślub z baronem Kufnerem i to, w jakim zbytku była otoczona Tamara w Stanach Zjednoczonych, jak powiedzieliśmy, zmieniała miejsce, bo był i Nowy Jork, potem Hollywood, potem znowu Nowy Jork. No to ten przepych, w jakim oni żyli, nie ma nic wspólnego z pewną legendą, która nie wiedzieć czemu powstała, że przeprowadzając się do Ameryki, państwo Kufnerowie, bo tak się wtedy nazywali, stracili wiele. Ale Tamara niewątpliwie w każdych okolicznościach by sobie dała radę, takie mam wrażenie. Tak jak w Paryżu, kiedy rzeczywiście byli biedni wraz z Tadeuszem, rzecz jasna, to wtedy zyskała klientelę malując, zyskała pieniądze i majątek malując. Tak samo myślę, że i w Stanach Zjednoczonych dałaby sobie radę bez pieniędzy, nawet barona Kufnera, oczywiście zawsze bogatemu łatwiej. Jak to było z tą mocną kobietą, opowiada dalej wnuczka Mariza. She was amazingly strong. Tamara była nieludzko silna. Przecież wielokrotnie traciła wszystko i musiała zaczynać prawie od zera. Again, when with the Second World War, they had to escape again. Jedno, co bym chciała zaznaczyć, i mówiłam to już podczas kilku wywiadów i nie tylko, bo i prywatnych rozmów. Teraz, kiedy poznałam Polskę bardziej i Polaków trochę bardziej, widzę tę polską siłę, którą nosiła w sobie. Wy wszyscy to macie. Tyle razy przecież polski naród musiał się podnosić. I to przecież nie tak dawno temu. To jest siła, którą się dziedziczy. Absolutnie w to wierzę. To jest umiejętność pokonywania przeszkód, którą, mam wrażenie, ludzie gubią w tej chwili gdzieś po drodze. Szczególnie w Stanach. Gdzie wszystko jest na wyciągnięcie ręki. Wszystko jest dostępne i patrzę na te nowe pokolenia dzieci i zastanawiam się, jak sobie poradzą w życiu. No bo przecież potrzebujesz tę siłę w życiu. W życiu, które naprawdę potrafi zaskoczyć. To be able to handle the bad things that are going to come your way, because sooner or later something is going to happen. Nie wiem, skąd się wziął ten rodzinny mit, jak się okazuje, o kryzysach, które przechodziła, finansowych kryzysach, które przechodziła Tamara, bo w Stanach Zjednoczonych wiodło jej się doskonale. Na tyle świetnie, że stać ją było na wielomiesięczne pobyty w Europie, podróże do Europy, oczywiście już mówimy o czasach po II wojnie światowej. Tamara często i chętnie wracała do Europy, nawet ze swoimi wnuczkami, a miała, jak powiedziałam, dwie. I z tymi wnuczkami zaglądała do przybytków sztuki. Otwierała im oczy na dzieła, na zabytki, na arcydzieła. Chodziła z nimi na przykład w Paryżu do Louvru, ale nie tylko, bo nawet poszła z wnuczkami na koncert Beatlesów. No ale to jeszcze nie był ten ostatni przystanek Tamary, bo ostatni etap w jej życiu i jeśli chodzi o takie dłuższe miejsca zamieszkania, no to oczywiście, gdzie było? No to był Meksyk. I chyba teraz jakim przytupem posłuchamy Vincento Fernandeza Miranchito, czyli meksykański utwór. Atrás de la montaña, donde temprano se oculta el sol, quedó mi ranchito triste y abandonada ya mi labor. Ahí me pasé los años, allí encontré de la ausencia el dolor. adiós. Vuelve a alegrar con tu amor el ranchito que fue de mi vida ilusión. Malaya, los ojos negros que me embrujaron con su mirar, si nunca me hubieran visto, no fueran causa de mi pena. Tamara Łępicka, ostatni etap jej życia, kiedy już była stara, ale ciągle bardzo dbała o swoją powierzchowność. Także usiłowała malować, dopóki jej jeszcze zdrowie na to pozwalało. Ale Tamara powróciła już w latach 70., jeszcze kiedy była absolutnie świadomą i twórczą osobowością. No, umarła w 1980 roku w marcu i zanim zmarła, doczekała drugiej chwały. Ale przecież nie tylko poprzez wystawy ją zaczęto przypominać, przypomniano ją także spektaklami teatralnymi. Przypomnę nasz polski spektakl Tamara w reżyserii Macieja Wojtyszki, a teraz w ogóle kobiety, artystki są przypominane. Można powiedzieć, są modne. Odrodzenie jest, jeżeli chodzi o ten temat, w końcu nareszcie. I o tym też z Marisą udało mi się momencik porozmawiać. Obserwuję, że teraz świat przypomniał sobie o kobietach, artystkach, nie tylko o Tamarze. Jest ich tak wiele zapomnianych na kartach historii i teraz nagle oddaje im się zaginioną cześć. Odkrywane są na nowo. Jest coraz więcej publikacji tylko i wyłącznie z dziełami stworzonymi przez kobiety, artystki. Coraz więcej wystaw. Ja nie chcę tego nazywać kobiecą sztuką, bo podziały, jak wiemy, nikomu nie służą. Ale sztuka jest jedna, jest odzwierciedleniem ludzkiej duszy. Nieważna jest przecież płeć. No ale cieszę się, że w końcu do tego doszliśmy, że nie tylko mężczyźni na przestrzeni wieków tworzyli szeroko pojętą sztukę. I don't think we should put a gender to the art. We should appreciate everybody's art and from every country as well. So I'm happy that this is happening and hopefully yes, we'll have art books with men and women from all walks of life. Tak, i mam nadzieję, że niedługo będziemy mieć piękne albumy ze sztuką i kobiet, i mężczyzn. No, myślę, proszę Państwa, że to już nastąpiło, ten czas, kiedy kobiety mają tyle samo do powiedzenia sztuce, ile mają do powiedzenia mężczyźni. Ale jeszcze chciałam o Tamarze. Otóż przede wszystkim, jak właściwie ona malowała? No, ten najbardziej rozpoznawalny okres w jej twórczym życiu to Art Deco, który, jak ona twierdziła, współtworzyła. Czy tak naprawdę było, czy ona współtworzyła? Bez pewnej grupy i pewnej aury, bez tak zwanego ducha czasów, nic by z tego nie wyszło. Bo Tamara próbowała się wstrzelić, że tak powiem kolokwialnie, w różne inne style, różne inne takie trendy. Na przykład usiłowała malować abstrakcyjnie, nie bardzo jej to wyszło. Usiłowała malować szpachlą, grubo, a przecież wiadomo, że jej znakiem rozpoznawczym to był ten taki wylizany obraz. No ale potem pod koniec się wróciła do niejako powtarzania pewnych tematów, którymi zajmowała się w młodości i podczas tego swojego boomu, kiedy cieszyła się największym wzięciem i zainteresowaniem publiczności. Zaczęła malować z powrotem bardzo precyzyjnie, ale już podejmowała inne tematy, na przykład martwe natury, albo coś, co przypominało XVIII-XVII wieczne malarstwo, ale to była oczywiście Tamara Łępicka. Ja nawet powiem, że ja to podziwiam, ponieważ artyście najłatwiej jest powtarzać samego siebie, powtarzać swój styl, swoje chwyty. A Tamara, pomimo upływu czasu, była twórcza. I myślę, że za to ją bardzo lubimy. Chociaż oczywiście najdroższe i najpopularniejsze są te jej najbardziej charakterystyczne obrazy. O twórczości i życiu Tamary Łępickiej w Klubie Trójki rozmawiały Monika Małkowska i Aleksandra Kaczkowska. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Między dniem a dniem. To sprawy, ludzie, komentarze i wydarzenia. Wczoraj w Trójce przed południem mówiliśmy o wystawie Splendor Władzy w Wettynowie na tronie Rzeczpospolitej w Muzeum Łazienki Królewskiej. Z Izabelą Mzychowicz, współkuratorką wystawy, rozmawiała w Trójce Marta Piasecka. August II i III posługiwali się potężnym narzędziem ówczesnych monarchów, czyli splendorem władzy. Dlaczego i w jaki sposób zebrali tyle dzieł sztuki? Wpisywało się to tak naprawdę w działalność wielopokoleniową Wettynów, ponieważ Saksonia od wielu pokoleń była zarządzana właśnie przez książąt elektorów saksońskich właśnie z dynastii Wettynów, którzy w zasadzie od początku realizowali taką politykę wspierania się kolekcjonerstwem w budowaniu swojego autorytetu władzy i bardzo wcześnie zrozumieli, iż tak naprawdę gromadzone przez nich dzieła sztuki, zarówno obrazy, jak i rzemiosło artystyczne powodują, dzięki nim są w stanie zbudować tą magiczną otoczkę swojego panowania, tej niedostępności, ale także i bogactwa i co ciekawe starożytności, ponieważ często właśnie w zbiorach znajdowały się chociażby antyczne kamee, co pozwalało im nawiązać do tradycji spuścizny po starożytnym Rzymie chociażby. W XVIII wieku, wzorując się m.in. na Ludwiku XIV, wykorzystywano sztuki piękne do celów propagandowych. Jak to robiono? Tak, Ludwik XIV bez wątpienia był mistrzem w wykorzystaniu sztuk pięknych do celów propagandowych, ale również August II, który podczas młodzieńczego Grand Tour po Europie odwiedził właśnie m.in. Wersal Ludwika XIV i był pod ogromnym wrażeniem działań Króla Słońca i de facto realizował bardzo zbliżone działania właśnie na dworze saksońskim. Próbował również takie działania realizować w Warszawie. Zresztą słońce jest symbolem wystawy. Oczywiście, czyli mówimy. To jest ta maska słońce, którą August II nosił w czasie kilku uroczystości, spektakularnych uroczystości, które odbywały się w Beźnie. Ale to spektrum wykorzystywanych dzieł, rodzajów dzieł sztuki w budowaniu tego splendoru władzy w działaniach propagandowych jest ogromne, ponieważ takim największym i mającym największe znaczenie jest oczywiście architektura prezentowana pokazywana na wystawie za pomocą projektów, czy to na przykład Zamku Królewskiego w Warszawie, czy Pałacu Saskiego, ale też i przebudowy pawilonu Łaźni Lubomirskiego w Łazienkach, ale też za pomocą obrazów, medali, czy też fantastycznych przykładów rzemiosła artystycznego. Więc to bogactwo dzieł sztuki, które było zaprzęgnięte tak naprawdę w politykę propagandową Augusta II, jest przebogate. Tutaj trochę ci władcy w tym XVIII wieku prześcigali się między sobą w tym, kto najwięcej ma, kto najwięcej złota, kto najwięcej przepychu. Tutaj pani wspomniała, że na dworze drezdeńskim był tego przykład. Czy wzorowali się warszawscy władcy na innych zachodnich dworach? Znaczy, no na pewno ten przykład płynący z dworu wersalskiego był największy i najwymowniejszy. Natomiast też musimy pamiętać, że samo Drezno i skarby zgromadzone przez Augusta II i Augusta III były wzorem dla też pozostałej Europy, ponieważ Drezno i jego kolekcje były uznawane za najwspanialsze w ówczesnej Europie. Tak samo zresztą jak organizowane uroczystości, turnieje i pochody w Dreźnie były najwspanialszymi wydarzeniami, powiedzielibyśmy dzisiaj kulturalnymi, które się wówczas odbywały i które ściągały widzów, uczestników praktycznie z całej Europy. Przecież władcy, mówimy o władcach na tronie Rzeczpospolitej, nie tylko kolekcjonowali dzieła sztuki, ale także właśnie realizowali rozbudowany program kulturalny. Co się w nim mieściło? Zgadza się. Chyba takim najbardziej spektakularnym przykładem tego są działania na polu muzyki, zarówno u Augusta II, jak i Augusta III, co wiązało się też z budową operalni, ale także i teatrów. I te działania muzyczne były dosyć mocno wykorzystywane, ale też trzeba pamiętać o tym, że były częścią całości spektaklu, który się odbywał na dworze zarówno jednego władcy, jak i drugiego. I jakby budował atmosferę chociażby na przykład odbywającego się w 1719 ślubu przyszłego Augusta III właśnie w Dreźnie. I wtedy na całość tej uroczystości składały się i działania architektoniczne, ale właśnie różnego rodzaju też parady, gdzie dwór przebierał się w postaci bogów, a także w jakieś fantastyczne, niewyobrażalne wręcz stwory zwierzęce, czy jakieś inspiracje czerpane ze świata roślin, a do temu wszystkiemu towarzyszyła również muzyka. I to wszystko możemy zobaczyć na wystawie Splendor Władzy w Etynowie na tronie Rzeczpospolitej w Muzeum Łazienki Królewskie. Z nami współkuratorka wystawy Izabela Zychowicz. Bardzo dziękujemy. W Trójce przed południem rozmawiała Marta Piasecka. O Peggy Brown, o Peggy Brown, kto ciebie ukochać będzie umiał? O Peggy Brown, o Peggy Brown, kto ciebie ukochać będzie umiał? O Peggy Brown. To ciemnogłosa dziewczyna, choć nie chcę dać czego proszę, oddali od siebie nie trzyma, choć nie chcę mój przysiąg, nie słyszę nawet swej dumy, o nie, o Peggy Brown, o Peggy Brown, to ciebie. Pulsuje jak cicho echo, jej twarde białe piersi, leczniejsze są niż jej mleko. I sypka z pięknej daftry, dziś skromnie opuszczona. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Między dniem a dniem. To sprawy, ludzie, wydarzenia i komentarze w audycji Pora teraz na sprawy gospodarcze. W podsumowaniu ekonomicznym środy rozmawialiśmy o inflacji, która w Polsce nie daje za wygraną. Przypomnijmy, w listopadzie ceny były wyższe aż o 7,7%. Taki jest tak zwany szybki szacunek Głównego Urzędu Statystycznego. Z Bartoszem Sawickim, analitykiem cinkciarz.pl, rozmawiał w Trójce Arkadiusz Ekiert. Jak długo ta wysoka inflacja z nami pozostanie? Ryzyko tego, że ceny będą rosnąć w dwucyfrowym tempie, zostało bardzo mocno ograniczone przez tak zwaną tarczę antyinflacyjną, którą w ostatnich dniach zaprezentował rząd, ale jednocześnie ta tarcza będzie oddziaływać w kierunku dłuższego utrzymywania się wysokiej inflacji. Można więc powiedzieć, że szczyt inflacji może zostać osiągnięty szybciej, prawdopodobnie już w grudniu. Nie będzie on tak wysoki, jak wcześniej się spodziewano, ale ceny będą rosły w tempie 7-procentowym przez dłuższy czas. W przyszłym roku zakładam, że średnioroczna dynamika inflacji wyniesie około 6,5%. Jakie czynniki pańskim zdaniem będą miały tutaj decydujący wpływ na ograniczenie inflacji? Czy to będą działania tarczy antyinflacyjnej, czy raczej stopniowe, a czy wyraźne podnoszenie stóp procentowych przez NBP? Tarcza antyinflacyjna tak naprawdę przesunie w czasie podwyżki niektórych cen, przede wszystkim oczywiście cen energii. Natomiast wydaje się, że z jednej strony niższe ceny paliw, czy też normalizacja ścieżki cen ropy naftowej na światowych rynkach, plus właśnie podwyżki stóp procentowych ze strony Rady Polityki Pieniężnej, bo spodziewam się kontynuacji zacieśniania rozpoczętego tej jesieni, będą działać w kierunku ograniczania popytu ze strony konsumentów i w rezultacie będą pomagać schładzać inflację. Natomiast na pewno ona będzie wysoka w najbliższym roku, w najbliższych 12 miesiącach i zacznie hamować z bardzo dużym opóźnieniem, więc przed nami długi okres wysokiej inflacji. Powinniśmy my jako konsumenci w jakiś szczególny sposób przygotować się na te najbliższe miesiące, wziąć pod uwagę na przykład swoje decyzje kredytowe, wydatkowe pod kątem właśnie wysokich cen? Na pewno musimy liczyć się z tym, że nasze domowe budżety będą nadszarpnięte zarówno przez inflację, jak i drożejące oprocentowanie kredytów, bo spodziewam się, że stopy procentowe w najbliższych miesiącach mogą wzrosnąć do okolic 3%, no ale jest to pewnego rodzaju panaceum, które ma sprawić, że po tym bolesnym okresie wysokiej inflacji przejdziemy znowu do niższych poziomów dynamiki cen, że ta kłopotliwa, martwiąca nas wszystkich wysoka inflacja nie zostanie z nami na całe lata, a jedynie na kilka kwartałów. A jakie znaczenie dla całej tej sytuacji związanej z inflacją ma nasz polski złoty, a właściwie jego słaba kondycja? Złoty w listopadzie bardzo wyraźnie tracił na wartości, co oczywiście na pewno martwi i bank centralny i potęguje inflację, dlatego że drożeją dobra importowane, przede wszystkim surowce energetyczne. Na całym świecie widać diametralne odmienienie nastawienia ze strony władz monetarnych w stosunku do siły waluty i dziś już nikt nie chce mieć słabej waluty i myślę, że podobnie myśli również Narodowy Bank Polski. Można zatem przyjąć, że w najbliższym czasie wszystkie decyzje, które Rada Polityki Pieniężnej będzie podejmować mając na uwadze właśnie kondycję złotego i jego umocnienie może mieć drobny, pomocniczy, ale zawsze jednak pozytywny wpływ na wygaszanie inflacji. Bartosz Sawicki, główny analityk cinkciarz.pl, był naszym gościem. Bardzo panu dziękuję za udział w programie. Dziękuję. A w Trójce rozmawiał Arkadiusz Ekiert. Maybe you'll find on the way. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Między dniem a dniem. Wczoraj w Trójce do Trzeciej mówiliśmy o reklamie. O tym, czy można uregulować rynek reklamy w sieci, jako że internet stał się przestrzenią wolnego przepływu perswazyjnych informacji, w którym reklamować można niemal wszystko i właściwie przez wszystkich. A najbardziej narażeni są ci najmniej świadomi i dzieci. Ale nie lepiej jest z reklamami politycznymi. Tematem zajęła się Monika Suszek. Przechodzimy do reklam dla dorosłych. Reklamy polityczne będą musiały być wyraźnie oznaczone jako treści sponsorowane i zawierać informacje o tym, kto za nie zapłacił i ile. Komisja Europejska przedstawiła nowe regulacje dotyczące transparentności reklam politycznych i sposobów targetowania ich odbiorców, czyli metod, na podstawie których dobierane są osoby, do których trafia określony przekaz. Co tu się będzie działo? To pytanie zadaję do naszego gościa. Z nami jest pan Wojciech Talko z Komisji Europejskiej. Dzień dobry. Dzień dobry pani, dzień dobry państwu. Zacznijmy właśnie od tych założeń Komisji Europejskiej dotyczącej reklamy politycznej. Co z niej ma wynikać? Dlaczego też zostały podjęte te działania? Przede wszystkim chcemy spowodować to, żeby użytkownicy, czy mediów społecznościowych zwłaszcza, ale też wyszukiwarki Google, byli w stanie wiedzieć, kiedy widzą coś, co jest napisane organiczne przez naszych znajomych, a coś, za co ktoś zapłacił, żebyśmy widzieli. Bo dzisiaj niestety mamy badania, które pokazują, że 40% ludzi ma problemy z odróżnieniem właśnie takiego płatnego kontentu od tego organicznego. Więc chcemy, żeby to było klarowne, bo też widzimy, że coraz więcej pieniędzy partie polityczne, kandydaci, ale także na przykład, nie wiem, różne media związane z Rosją czy z Kremlem również sieją dezinformacje poprzez płatne, nie tyle ogłoszenia, co przez właśnie jakieś posty na Facebooku i Google i Twitterze. Więc chcemy po prostu rzucić snop światła na tym, co dzisiaj jest jakąś czarną dziurą algorytmów i nikt nie wie, co się dzieje. Zwłaszcza, że były różne przypadki już znane nam podczas na przykład zamieszek na Kapitolu. Wtedy to też ta treść poszła do mediów społecznościowych i tak to się wszystko zaczęło. To wobec tego jeszcze proszę powiedzieć, a jakie konkretne narzędzia Komisja Europejska będzie miała, żeby to wdrożyć w życie? Że to nie jest narzędzie dla nas tak naprawdę, tylko to są, chcemy nałożyć obowiązki na platformę, ale także na takie, na partie polityczne, ale także na takich pośredników. Nie wiem, czy pani pamięta ten skandal z firmą Cambridge Analytica i Facebookiem, gdzie po prostu oni używali naszych danych osobowych, wykradali je i robili jakieś takie eksperymenty, nazwijmy to, żeby spróbować wpływać na to wszystko. Więc chcemy, to nie jest tylko takie prawo, żeby Facebooka jak gdyby zmusić do pewnych rzeczy, ale właśnie żeby pokryć cały ten łańcuch produkcji tych cyfrowych reklam politycznych. Więc co się zmieni? Tak, zmieni się to, że będziemy widzieć, tak, że nie wiem, będzie napisane na przykład na Facebooku, to jest post, który był zapłacony przez partię X, tudzież przez organizację Y, tyle za to zostało zapłacone i będą też informacje, dlaczego ja ją widzę, czyli na przykład, nie wiem, że jestem mężczyzną, mieszkam w Brukseli, mówię, nie wiem, po polsku, czy różne inne dane będą tam. To jest nie tyle już te kolejne szczegóły, to już są nie tyle dla użytkowników, ale właśnie dla tych ekspertów, którzy specjalizują się w badaniu dezinformacji reklamy politycznej, żeby mogli jak gdyby powiedzieć nam, co się dzieje. Więc przede wszystkim dla nas czytelne rozróżnienie, a także de facto wprowadzenie zakazu reklamy politycznej, która używa naszych tak zwanych danych wrażliwych. To jest termin, który przyszedł do nas z RODO, ale dane wrażliwe to jest, nie wiem, nasza religia, orientacja seksualna, zdrowie i tak dalej. Bo dzisiaj niestety zbyt wiele firm reklamowych czy też platformy omijają ten zakaz. Kiedy możliwe byłyby wejście w życie takie regulacje? To już trochę wróżymy z fusów, no bo to zależy teraz, to jest normalna procedura legislacyjna unijna, czyli teraz to pójdzie do Parlamentu Europejskiego i również do Rady, czyli tam, gdzie siedzą rządy, ministrowie krajów członkowskich. Średnio 2 lata. Naszą ambicją jest, żeby zdążyć przed wyborami do Parlamentu Europejskiego, bo to jest coś, co Unia może jak gdyby troszeczkę uregulować. Oczywiście wybory polskie, węgierskie, niemieckie, tutaj nie, to nie jest nasza kompetencja, więc chcemy zdążyć przed wyborami i oczywiście jak najszybciej. Tak, no teraz takim średnio to trwa 2 lata, ale teraz prognostyk jest na przykład ten duża legislacja na temat ten akt o platformach cyfrowych, no to mniej niż rok zajęło Radzie wypracowanie swojego stanowiska, więc no, na nasze standardy, unijne standardy jest to dobry czas. Z pewnością będziemy jeszcze to śledzić. To tak na koniec proszę jeszcze powiedzieć, a odnośnie reklamy niezdrowej żywności, tej kierowanej do dzieci, czy tu też będziemy mogli spodziewać się jakichś zmian? Znaczy, to jest zupełnie osobny temat i to nie ma nic wspólnego z tym, o czym rozmawialiśmy przed chwilą i z naszą propozycją. Nie ma żadnych planów legislacyjnych w szufladzie. To jest regulowane na poziomie krajów członkowskich, więc Polska, nie wiem, każdy kraj może takie przepisy uchwalić. My raczej, no nie wszystko jesteśmy w stanie uregulować, nie wszystko też chcemy uregulować. Pewne rzeczy muszą zostać w krajach członkowskich. Natomiast ta dyskusja jest i że tak powiem, Nabiera tempa ta dyskusja o tym, żeby jakoś, zwłaszcza te produkty dla dzieci, które są adresowane do dzieci i które są bardzo niezdrowe, żeby coś z tym zrobić na poziomie europejskim, ale w najbliższe miesiące przyniosą raczej dyskusje niż konkretne działania legislacyjne w tym zakresie. Będziemy jeszcze z pewnością temu się wszystkiemu przypatrywać. Bardzo dziękuję. Pan Wojciech Talko z Komisji Europejskiej był naszym gościem. A w Trójce rozmawiała Monika Suszek. Program Trzeci Polskiego Radia. Między dniem a dniem. A dzisiejsze wydanie audycji powoli dobiega końca, ale już za chwilę, bo o godzinie 5 przy mikrofonie pojawi się Mateusz Tomaszuk i zaprosi Państwa na Trójkę Budzi Off. Natomiast w audycji Pora na Trójkę zajmiemy się bezpieczeństwem podczas wędrówek, szczególnie że ratownicy GOPR i TOPR mówią o pogarszających się warunkach w górach, które w niektórych miejscach są już typowo zimowe. W salonie politycznym Trójki gościem będzie Wojciech Skurkiewicz, czyli wiceminister obrony narodowej. W Trójce przed południem postaramy się odpowiedzieć na pytanie, czy Adam Mickiewicz był prekursorem science fiction. Historia przyszłości to monumentalne dzieło literackie Mickiewicza, które nigdy nie zostało opublikowane. W Trójce do trzeciej powiemy o bezpieczeństwie w samochodzie dzieci, kobiet w ciąży i całej rodziny. A to tylko niektóre z propozycji Trójki na czwartek 2 grudnia. Tymczasem za dzisiejszą audycję bardzo dziękuję już Jacek Frenzel, który audycję przygotował, oraz Tomasz Miara, który do Państwa mówił. Dziękujemy za wspólnie spędzony czas. Udanego dnia. Do usłyszenia. I die.